99 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 kwietnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. Zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej. Prezydent wysłuchał informacji rządu w sprawie walki z pandemią. Procedury w sprawie szczepień będą łatwiejsze, między innymi więcej osób będzie mogło je wykonywać. To trudny moment dla całej Wielkiej Brytanii. Zmarł książę Filip, mąż królowej Elżbiety II. Ta smutna informacja została podana do publicznej wiadomości kilkadziesiąt minut temu przez Pałac Buckingham. Od razu łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim. Dzień dobry. Krótkie oświadczenie dworu. Książę odszedł w spokoju tego ranka. W lutym trafił do szpitala, miał kłopoty z sercem. W marcu operacja. Od 2017 roku widywaliśmy go publicznie raczej rzadko. Książę przeszedł na zasłużoną emeryturę. Co tu dużo mówić? Większość mieszkańców królestwa nie pamięta świata bez księcia Filipa. Przez 70 lat był z mieszkańcami królestwa. Rola jasna, ceremonialna, ale przecież o ceremonię i o pompę w brytyjskiej monarchii chodzi przede wszystkim. Niemal 23 tysiące różnych uroczystości i imprez, które zaszczycił, od odsłaniania tablic po otwarcie budynków, prawie 6 tysięcy przemów, ponad 1000 podróży zagranicznych. Te imponujące statystyki nie zostaną już poprawione. Flagi na ważnych budynkach królestwa opuszczone do połowy. Zaczyna się żałoba. W chwilę po oficjalnym ogłoszeniu wiadomości przed swoją siedzibą na Downing Street księcia pożegnał również premier Boris Johnson, no i powiedział thank you, jako naród, jako królestwo. Dziękujemy Filipowi, księciu Edynburga, za niezwykłe życie i niezwykłą pracę. Prosto z Londynu mówił dla Państwa Adam Dąbrowski. Dziękujemy za te relacje. Zakończyło się posiedzenie Rady Gabinetowej zwołanej na wniosek prezydenta. Andrzej Duda chciał wysłuchać informacji rządu na temat dalszej walki z pandemią COVID-19. Obecnie trwa wystąpienie dla mediów głowy państwa. Jak mówił prezydent kilka minut temu, to cytat, premier i minister zdrowia poinformowali mnie, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali. Liczba zakażeń raczej spada. System opieki zdrowia dysponuje odpowiednim zapasem łóżek covidowych. Wcześniej podczas konferencji prasowej w siedzibie KPRM-u członkowie rządu poinformowali o zmianach, które mają przyspieszyć narodowy program szczepień. To m.in. uproszczona ankieta kwalifikacji oraz rozszerzenie grupy osób, które będą mogły wykonywać szczepienia. Więcej o tym w relacji Anny Stankiewicz. Już nie tylko lekarze, ale pielęgniarki, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych będą mogli kwalifikować na szczepienia, a kwalifikacja będzie odbywała się na podstawie uproszczonego kwestionariusza, wyjaśnił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Kwalifikacja będzie się wyłącznie odbywała przez wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Jest to prosty kwestionariusz, który wypełnia pacjent. Minister Dworczyk dodał, że na razie nie będzie luzowania zasad dopuszczenia do szczepień, kiedy zapisana osoba się nie zgłosi i jest ryzyko zmarnowania szczepionki. Wówczas mają być zapraszane osoby zapisane na kolejne dni. Kiedy nie zjawia się pacjent, można zaszczepić dowolnego innego pacjenta, który nie jest zapisany na termin, ale jest już uprawniony, czyli ma wystawione e-skierowanie. Obecnie e-skierowanie ma wystawione ponad 10 milionów osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W poniedziałek Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, przekazał jej przewodniczący Marek Ast. O urząd ubiegają się 3 osoby. Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił posła Bartłomieja Wróblewskiego. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u jest Sławomir Patyra. Z kolei Lewica rekomenduje Piotra Ikonowicza. Marek Ast powiedział, że komisja będzie chciała dowiedzieć się, jaką wizję Rzecznika Praw Obywatelskich mają poszczególni kandydaci. Chcemy wiedzieć, jaka jest wizja sprawowania urzędu, jakie jest stanowisko kandydatów, jeśli chodzi o chociażby te formuły, w jakich do tej pory ten urząd był sprawowany.

śpią, uratuje dziś melodię, wezmę jedną z nich ze sobą spać. Mela Koteluk w Trójce. Proszę Państwa, nie tylko o ptakach będzie. W tej sprawie zapraszam na facebook.com/trójka, bo zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po Zamku Królewskim na Wawelu, ale zajrzymy też na warszawski Tarchomin i przyjrzymy się nieoczywistemu zabytkowi, ale przed nami także oczywiście spotkanie z Henrykiem Sittnerem. A teraz w Trójce Guns N' Roses. Już prawie 16 minut po godzinie 14. Obok nas. Stowarzyszenie Jestem na Ptak zachęca do tworzenia ogrodów przyjaznych dla ptaków i przyrody. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Co kryje się pod hasłem Ogród na Ptak, wyjaśnia Piotr Kamont, prezes stowarzyszenia Jestem na Ptak. Ideą Ogrodu na Ptak jest stworzenie miejsca przyjaznego nie tylko nam ludziom, ale też zwierzętom, ptakom, jeżom, motylom, pszczołom, czyli tym wszystkim, co nas otacza. Chodzi o to, żeby to było miejsce, w którym my miło spędzamy czas i możemy się zrelaksować, a w którym zwierzęta, ptaki znajdą swój dom. Stowarzyszenie Idee Przyjaznych Ogrodów propaguje już od 10 lat, mówi Anna Pilarska-Herek, koordynatorka akcji Ogród na Ptak. To są ogrody, w których zamiast wygolonego trawnika podsypywanego chemią mamy cień, mamy kawałek kwietnej łąki, najchętniej jakieś stare drzewo, trochę krzewów owocujących i kwitnących wiosną, w których ćwierkają wróble. Właśnie w tym cieniu, wśród tego zapachu kwiatów, wśród motyli i ćwierkania ptaków, my możemy znaleźć spokój w tym naszym dziwnym, zaganianym świecie. Założenie takiego przyjaznego ogrodu, wbrew pozorom, nie jest trudne. Nie wymaga tak naprawdę zbyt wiele wysiłku. Wystarczy, żebyśmy pamiętali w momencie, kiedy na przykład kupujemy nowe krzewy do ogrodu, żeby były to krzewy kwitnące, bo będą przyciągać motyle i pszczoły, żeby wydawały owoce, żeby potem drozdy, kosy czy inne ptaki mogły z nich skorzystać. Przepis jest prosty, dużo kolorów, dużo zieleni. Na przykład dajmy spokój trawnikowi, niech spokojnie zostaną wszelkie robaczki, które obudziły się po zimie. W takiej trawie znajdą pożywienie spacerujące kosy czy szpaki, które już teraz zakładają rodziny. Zięby, wróble znajdą sobie jakieś ziarenka, więc ogród na ptak jest takim ogrodem dla leniwych. Nie musimy non-stop strzyc naszych krzewów. Może zostawmy jakiś taki półdziki zakątek. Ogród na ptak można założyć również na balkonie. Możemy powiesić budkę, jak możemy w donicach trzymać odpowiednie rośliny, które zwabią trzmiele, pszczoły, motyle. A też wiadomo, że dokarmianie ptaków zimą czy odpowiednie owocujące krzewy na balkonie zwabią odpowiednie gatunki ptaków do nas. Moja przygoda z ogrodem na ptak zaczęła się tak naprawdę zeszłej jesieni, kiedy to postanowiłem trochę po partyzancku zagospodarować fragment trawnika pod moim domem. Ja zdecydowałem się na byliny, ponieważ zależało mi na roślinach wieloletnich, które będą kwitły długo latem i aż do późnej jesieni. Dlatego wybrałem rudbekie, jeżówki, pysznogłówki, dodałem też trochę szałwii, a całość uzupełniłem cebulkami tulipanów po to, żeby mieć kwiaty zarówno wczesną wiosną, jak i potem latem i aż do późnej jesieni. Stowarzyszenie Jestem na Ptak nie tylko zachęca do zakładania przyjaznych ogrodów, ale też udziela specjalistycznych porad. Na naszej stronie można znaleźć mnóstwo rad. Doradzamy, jak zaprosić ptaki, co robić, żeby przyleciały do nas na przykład urocze rudziki, czego nie robić, żeby zapewnić ptakom bezpieczeństwo, jak zaprosić jeże do ogrodu, jak ułatwić im zimowanie i życie w naszym ogrodzie, jak zaprosić gady, płazy. Moim zdaniem w ogrodzie na ptak najfajniejsze są dwie rzeczy. Może on wyglądać dokładnie tak, jak chcemy, ponieważ nie ma w gruncie rzeczy żadnych reguł, które mówią, że ogród na ptak powinien wyglądać tak. Więc możemy posadzić te rośliny, które najbardziej lubimy, które nam się najbardziej podobają. Przez ogród na ptak zaczynamy myśleć nie tylko o sobie, ale też o otaczającej nas przyrodzie. I jeżeli możemy w sposób prosty, łatwy i przyjemny dla siebie stworzyć miejsce przyjazne dla motyli, ptaków i jeży, to dlaczego tego nie zrobić? Dodajmy, że na profilu Stowarzyszenia Jestem na Ptak można zobaczyć wyjątkowe zdjęcia i relacje z takich przyjaznych ogrodów, które już powstały. Tematem zajęła się Elżbieta Korczyńska.

Tu program trzeci. 25 minut pozostało do 15. Medal dla każdego. Trasy turystyczne za naszą zachodnią granicą mają w Polsce wiernych fanów. Dziś zaprosimy na kolejną wędrówkę. Moim gościem jest Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Witam w Trójce. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na szlak w region, który już 150 lat temu opisywał Theodor Fontaine jako najbardziej idylliczny i piękny region wokół Berlina. Mówimy tutaj o szlaku wędrownym 66 jezior i jest to szlak dla tych aktywnych turystów, którzy chcieliby połączyć wypoczynek aktywny z wiedzą o kulturze. Region ten najlepiej oczywiście poznawać za pomocą wędrówek, właśnie na przykład szlakiem 66 jezior. Trasa liczy około 400 km, ale oczywiście nie trzeba jej pokonywać na jeden raz. Do dyspozycji jest 17 etapów, na których w 80% będziemy wędrować po ścieżkach naturalnych. Do tego szlak ma doskonałe połączenie komunikacyjne z Berlinem. 45, może do 60 minut z dowolnego punktu szlaku możemy dotrzeć do samego centrum Berlina. Tak więc ten szlak to doskonała okazja na połączenie zwiedzania miasta z wędrówką albo okazja do jednodniowego wypadu wśród przyrody podczas wizyty w stolicy Niemiec. Jak wspomniałam, szlak 66 jezior to propozycja dla aktywnych miłośników kultury. Wędrując tą trasą mijamy Potsdam, a w nim przepiękny kompleks pałacowo-ogrodowy Sanssouci, Pałac Cecilienhof i tak zwaną Małą Bramę Brandenburską. Sanssouci oznacza po francusku beztrosk. I właśnie w takim celu został wybudowany. Było to miejsce, w którym wypoczywał i odnajdywał wytchnienie król pruski Fryderyk II. Na płycie nagrobkowej króla, która znajduje się na tarasie pałacu, zobaczymy kartofle. Odwiedzający kładą tam ziemniaki w celu upamiętnienia króla, bo to właśnie za Fryderyka Wielkiego rozpoczęła się uprawa ziemniaka jako warzywa na szeroką skalę. Król nakazał nawet odpowiednim dekretem rozdawać chłopom bulwy ziemniaka i zobowiązał ich pod karą grzywny do ich sadzenia. Jest to rewolucyjny pomysł, ponieważ trzeba pamiętać, że do tego momentu ziemniak uznawany był za roślinę ozdobną. Jeśli chodzi o pałac Cecilienhof, to warto go zobaczyć, ponieważ tu właśnie w 1945 roku odbyła się słynna konferencja poczdamska i zachowano w tym pałacu pokój obrad, a także meble i dokumenty z tego okresu. Kto by pomyślał, że ziemniak zrobi taką karierę? Z Agatą Płońską z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej rozmawiał Henryk Sytner. Wszystko o mnie wiesz,

to była dobra decyzja, że została wpisana do rejestru zabytków? Oczywiście, bo ona jest pewnie około 100 lat, to ile zakład, tak? Uh-huh. Fajnie, że jest wpisana. Słyszałam, że wieża zakładów farmaceutycznych została wpisana do rejestru zabytków. Od dawna przykuwała moją uwagę. Uważam, że to świetny pomysł. Wieża wodna zakładów farmaceutycznych Polfa Tarchomin jest wyróżniającym się obiektem na tle krajobrazu. Jakub Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Wpisując wieżę do rejestru zabytków, braliśmy pod uwagę wszystkie elementy, zarówno formę architektoniczną, ceglane elewacje, jak i dobrze zachowane wnętrze. Zakłady farmaceutyczne są zespołem przemysłowym o bardzo długiej tradycji. Produkcja leków trwa ponad 100 lat. Z fabryką wiąże się wiele znaczących wydarzeń historycznych. Sama wieża powstała w 1957 roku. Wówczas wykonano ostatnie projekty architektoniczne. Pełni ona funkcje techniczne. To jest wysoka budowla dominująca na tle otoczenia, widoczna z oddali, która powoduje, że zakłady farmaceutyczne są wyróżniającym się niezwykłym zespołem architektury przemysłowej. Tak zwana sypialnia Warszawy to zaskakujące miejsce pod względem ulokowania zabytków. Warto jednak rozejrzeć się wokół i dostrzec walory estetyczne budynków i miejsc, które pełnią rolę praktyczną. Zabytki są wśród nas. Zachęcamy do odkrywania potencjału najbliższego otoczenia. Myślę, że czas pandemii pokazuje, że wcale nie musimy wybierać się w dalekie podróże, żeby odpocząć. Teraz właśnie odkrywamy ciekawe miejsca niedaleko. A najnowszy warszawski zabytek przybliżyła nam Ola Krawczyk. Cieszę z tych krótkich skrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Teraz jeszcze zaproszenie na stronę mojepolskieradio.pl. Tam w zakładce muzyka pojawił się nowy kanał z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Znajdą tam Państwo piosenki z różnych okresów twórczości artysty. Bardzo różna stylistyka, różne wykonania i trudne do odnalezienia utwory. Wszystkie zebrane na specjalnym kanale internetowym. Wybór jest bardzo szeroki. Myślę, że warto zajrzeć na stronę moje.polskieradio.pl albo także na Państwa telefonach zajrzeć do aplikacji Polskiego Radia. Tam także ten kanał się pojawił. Wystarczy wybrać zakładkę kanały i w sekcji muzyka znajdą Państwo Krzysztofa Krawczyka. Polecamy. A teraz w trójce Tilaf. Daleko tak, daleko tak, daleko tak, daleko tak,